6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomak jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak Skurcz. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 18. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. A teraz pora na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Mateusz Morawiecki przed Sejmową Komisją Śledczą w sprawie wyborów korespondencyjnych. Za ósmoklasistami trzydniowy maraton egzaminacyjny. Na koniec był język obcy. Megalopolis, nowe dzieło Francisa Forda Coppoli na festiwalu w Cannes. Nie tylko o pierwszą, ale i drugą turę wyborów kopertowych sejmowi śledczy pytają byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o przygotowania do głosowania na prezydenta, które miało się odbyć 4 lata temu w lockdownie. Obrady komisji śledczej obserwuje Michał Fedusia. Zdaniem byłego premiera, mimo pandemii i zatwierdzenia przepisów blisko samych wyborów, druga tura mogłaby się odbyć. Zapewniać to miała odpowiednia organizacja ludzi i koordynacja ich prac w całym procesie wyborczym. Szereg zastrzeżeń w tak nakreślanym planie dostrzegała Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Liczyliśmy się z tym, że druga tura będzie wąskim gardłem, że trzeba jak najszybciej przeliczyć głosy. Państwo chcieliście wykorzystać w drugiej turze karty z pierwszej tury z 10 nazwiskami, czyli właściwie chcieliście powtórzyć to, co stało się przyczyną nieważności głosów. Nie odpowiem teraz, w jaki sposób osoby odpowiedzialne chciały to zrobić. Były premier kończy właśnie odpowiadać na pytania posłów, choć już wiadomo, że będzie wezwany na komisję ponownie. Michał Fedusio, dziękujemy. Nie ma zagrożenia dla praworządności w Polsce, potwierdza wysoki rangą unijny dyplomata. Przewiduje szybkie zamknięcie procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. We wtorek ta sprawa ma być omawiana na spotkaniu unijnych ministrów. Komisja Europejska już zapowiedziała, że zamierza zakończyć procedurę przeciwko Polsce, którą rozpoczęła w grudniu 2017 roku. Z Brukseli Beata Płomecka. Z wewnętrznych dyskusji wynika, że wysiłki polskiego rządu idą w dobrym kierunku, powiedział wysoki rangą unijny dyplomata odpowiedzialny za przygotowanie wtorkowego spotkania. Podkreślił, że przede wszystkim nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności i demokratycznych standardów. Taka jest też argumentacja Komisji Europejskiej, która powołuje się na program reform sądownictwa przygotowany przez polski rząd i planowane działania legislacyjne oraz nielegislacyjne. Przygotowaniem do wtorkowego spotkania ministerialnego była Narada Ambasadorów 27 w ubiegłym tygodniu. Wtedy, jak informowałam, tylko Węgrom nie spodobała się propozycja komisji dotycząca zakończenia procedury przeciwko Polsce. Wątpliwości Budapesztu nie mają znaczenia, bo w tej sprawie nie jest wymagana jednomyślność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sprawdzianem z języka obcego zakończył się egzamin ósmoklasisty. Pisało go ponad 220 tysięcy uczniów. Od wyników zależy, do jakich szkół średnich się dostaną. Po wyjściu ze sprawdzianu z języka angielskiego uczniowie szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie mówili. Mi poszło bardzo dobrze, ja tak sądzę. Według mnie było bardzo, ale to bardzo łatwe zadania. Na początku jest słuchanka, która trwa około 20 minut. Potem są zadania takie typowo na słówka i na końcu jest tak zwany writing, czyli takie wypracowanie po angielsku na minimalnie 50 słów. Na blogu trzeba było napisać o tym, jak ze swoją klasą się nagrało film. No, ja na początku zacząłem pisać e-maila, dopiero później skapnąłem się, że to jest blog i poprawiłem tam w ostatniej chwili. Teraz same zielone szkoły, wycieczki do muzeów, do kin, także teraz to tylko się już cieszyć z życia pozostaje. 100%. Nie było problemu. O wiele łatwiejsze było niż te próbne. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 3 lipca. Wieczorem jedna z najbardziej wyczekiwanych premier na festiwalu filmowym w Cannes. Megalopolis, nowe dzieło Francisa Forda Coppoli. Amerykański reżyser pracował nad tą superprodukcją przez 40 lat. Stefan Folzer. Megalopolis jest pierwszym filmem z gatunku science fiction w karierze Coppoli. Bohaterem jest młody architekt, w tej roli Adam Driver, który ściera się z burmistrzem tytułowej metropolii. Miasto, będące futurystyczną wizją Nowego Jorku, zostało zniszczone w wyniku wielkiej katastrofy. Pojawia się więc pytanie, jak je odbudować. Film budzi mieszane uczucia. Dla jednych to monumentalne, szalone i wizjonerskie dzieło, a dla drugich rozczarowujący film, który położy kres karierze 85-letniego twórcy. Media piszą też o napiętej atmosferze na planie Megalopolis. Polis i seksistowskich zachowaniach reżysera, co przy obecnej francuskiej fali ruchu MeToo może zaszkodzić filmowi w walce o festiwalowe nagrody. Dzieło Francisa Forda Coppoli jest wśród 22 produkcji, które walczą o Złotą Palmę. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami sport w popołudniówce po raz trzeci. Adam Malecki. I jazda! Udało się. Iga Świątek zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Jej rywalką w półfinale była Amerykanka Coco Gauff, z którą Polka ma niezwykle korzystny bilans bezpośrednich spotkań, bo 9-1. W meczu numer 11 Polka też czuła się komfortowo. Wygrała w pierwszym secie 6-4, a w drugim przed chwilą przepieczętowała ten awans. 6-3 w finale zagra z Białorusinką Azarenką lub Amerykanką Collins. Z turnieju w Rzymie odpadł niestety Hubert Hurka. W ćwierćfinale przegrał 5-7, 6-3 i 3-6 z Amerykaninem Tomim Polem. Swój pierwszy mecz w sezonie przegrała wczoraj reprezentacja Polski siatkarzy. Porażka towarzyska 1-3 z Niemcami, a dziś kolejny mecz towarzyski w Sosnowcu z Ukrainą. To spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 18. Cel numer 1 w sezonie reprezentacji to oczywiście igrzyska w Pekinie. W kadrze więc toczy się zdrowa rywalizacja o miejsce w składzie, także na miejsce rozgrywającego, z czego zdaje sobie sprawę grający na tej pozycji Marcin Komenda. Twardo stąpam po ziemi, to jest pierwsza sprawa. Ja oczywiście dam z siebie wszystko na treningach i jeśli będę miał możliwość pokazania się na meczach i zobaczymy, co to da. Natomiast zdaję sobie sprawę, że trener ma zawodników, którzy na pewno są u niego w hierarchii wyżej i trzeba to zaakceptować i zrozumieć, bo tak wygląda życie sportowca, życie trenera, że musi dokonywać wyborów. Ja sobie zdaję sprawę, że w tej hierarchii nie jestem najwyżej, ale będę walczył, będę starał się pokazać jak najlepszej strony i wierzę, że to też pokaże trenerowi, że można mi ufać. Trochę się przeniosłem w czasie do Pekinu. Igrzyska w Pekinie już były, oczywiście te przyszłe w Paryżu. Francuzi zwycięzcami w dzisiejszych wyścigach kolarskich, w tym najważniejszym obecnie, czyli w Giro d'Italia. Na 12 etapie nie miał sobie równych Julien Alaphilippe, mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego z 2020 i 2021 roku. Uciekł dziś wszystkim, uciekał przez 125 km i samotnie wjechał na metę. Najwyżej z naszych na 12 miejscu Rafał Majka, liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Francuz triumfował także na drugim etapie Orlen Wyścigu Narodów. Mathis Rondel wygrał, a do tego objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków dzisiaj Filip Gruszczyński był 12, a w generalce jest 11. Jeszcze raz informacja dnia. Iga Świątek zagra w finale tenisowego turnieju w Rzymie. A teraz słowo o pogodzie. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, duże miejscami tylko na krańcach południowych. Możliwe także przelotne opady deszczu, tam właśnie, no i w szczytowych partiach gór 16 stopni nad morzem, 18 na wschodzie i miejscami na północy, około 21 stopni w centrum, do 24 na południu, a w nocy będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południu kraju miejscami umiarkowane. W szczytowych partiach Sudetów możliwy słaby przelotny deszcz, a temperatura minimalna od 5 do 12 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich około 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:08. Dzień dobry po raz trzeci. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. We're like crystal. We break keys. I'm a poor man. If you leave me. Crystal i New Order. Proszę się nie obawiać, po nowości muzyczne też jeszcze w tej godzinie sięgniemy. Zapraszamy do Trójki. A teraz kolejna sprawa związana ze zwierzętami. Aktywiści i grupa mieszkańców zarzucają gminie Kodeń brak właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Od ponad roku, jak twierdzą, apelowali do gminy o przekazanie do schroniska bezdomnej suki, która błąkała się po terenie gminy. Nie udało się, a niedawno, co nie dziwi, na świecie pojawiły się zwierzęta. O sprawie Małgorzata Tymicka. Bezdomną sukę dokarmiała między innymi pani Natalia. Zarówno my, jak i inne osoby zgłaszały ten fakt do urzędu gminy, żeby zabrali tą sukę razem z tymi szczeniakami do schroniska. Próby były podejmowane wielokrotnie, nie przyniosło to żadnych skutków. Do dnia wczorajszego, gdy się dowiedzieliśmy, że szczeniaki po prostu zniknęły. Urząd gminy twierdził, że je zabrał i ma je u siebie. Jednak tak naprawdę nie wiemy, co się z nimi stało, gdzie one są, w jakim są stanie i pozostał dalej ten sam problem, no bo została suka. I co teraz z tą suką się stanie? Dorota Mikołajczyk, pełnomocnik Fundacji Temida, rzecznik praw zwierząt, która interweniowała wielokrotnie w tej sprawie, podkreśla, że działania gminy były niehumanitarne. I nieprzemyślany wyczyn. Odłowiono małe szczeniaki, zabrano suczce, która karmi, nie zabierając suki, pozostawiając ją w lesie, na pastwę losu, żeby za pół roku sytuacja znowu się powtórzyła. Rozdzielenie miesięcznych szczeniaków od suki było przedwczesne, mówi doktor nauk weterynaryjnych Jerzy Ziętek. Szczenięta powinny być dogrzewane przez matkę, w którym powinny jeszcze ssać mleko. Teraz suka jeszcze karmi, więc ma ten pokarm, który nie pobierany przez szczenięta, może się gromadzić, może powodować stan zapalny gruczołu mlekowego. Jeśli chodzi o same szczenięta, to powinny mieć kontakt z matką. W takim przypadku, gdy zostało odebrane, powinny być dokarmianym preparatem mlekozastępczym. Gmina usiłowała wyłapać sukę, ale bezskutecznie. Jednak jak ustaliliśmy, nie zleciła tego specjalistycznej firmie. Próby złapania zwierzęcia i przekazania do schroniska będą wznowione, mówi wójt gminy Kodeń Jerzy Troć. Jesteśmy na etapie wywiadu środowiskowego z mieszkańcami, czy ten pies jest, czy nie ma. No oczywiście, bo staramy się odłowić. Zamówimy w tej chwili kogoś do odłowienia, no i potem zastanowimy się. Jakie kroki gmina podjęła? Bo gmina ma obowiązek zaopiekować się zwierzętami bezdomnymi i przekazać je do schroniska. Jak najbardziej. Mamy podpisaną umowę ze schroniskiem Azyl. Mamy tam zarezerwowane dwa miejsca. Od 2 lat trzymamy już jednego psa, którego finansujemy. Natomiast tutaj, w tej chwili, byłem tam przedwczoraj i te pieski już wyszły i wczoraj złapaliśmy te pieski, przywieźliśmy do Kojca i opiekujemy się. Szukamy dla tych piesków osób, które się nimi zajmą. Panie wójcie, ale tu pojawiły się też takie zarzuty, że zbyt wcześnie oddzielono szczeniaki od suki. Niech się ci ludzie zdecydują. Kazali mi się tym zaopiekować. Jak ja się mogę opiekować na żwirowni takimi zwierzętami? W jaki sposób? Nie daj Boże, przyjdą jakieś psy, rozszarpią te szczeniaki i znowu będę winien ja, tak? Jak sprawdziliśmy, szczeniaki znajdują się obecnie na prywatnej posesji. Schronienie otrzymały w budzie otoczonej kojcem. Jak zapewniał właściciel posesji, zwierzęta mają zapewnioną opiekę i odpowiednie pożywienie. No tak. Będzie oddany, tak. Jeden będzie oddany, już na pewno, już wiemy. Obiecał, że weźmie. A co dalej z tymi szczeniakami u pana będzie? No ile będę mógł, tyle przytrzymam. Podejrzewam, że może znajdziemy jakieś domy dla nich. Ja mam takie odczucie w stosunku do tej gminy, do gminy Kodeń, że ona robi wszystko, żeby nie oddawać zwierząt do schroniska, tylko żeby we własnym zakresie po prostu te zwierzęta ewentualnie oddać, ale wtedy nie wiemy, gdzie te zwierzęta trafiają. Nie ma umowy adopcyjnej. Nie powinno się tak robić. Jak podkreślała Beata Krupia, z Fundacji Karuna, działającej na rzecz zwierząt, gmina ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie bezdomne zwierzęta, w tym szczeniaki, i przekazać je do schroniska. Gmina Kodeń na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przeznacza w tym roku 25 tysięcy złotych, a sprawą zajęła się Małgorzata Tymicka z Polskiego Radia Lublin. Bez węgla. Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant. Odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka i Szum na pierwszym miejscu pierwszego notowania pierwszej trójki listy przebojów. To Piotr Metz zaprasza Państwa w piątki o 19, a co będzie jutro na pierwszym, to przekonamy się w okolicach 22. 116, 111. Tymczasem kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Europejski raport narkotykowy nie pozostawia złudzeń. Środki psychoaktywne są w Europie łatwo dostępne i bardzo różnorodne. Masowo sięgają po nie nastolatki oraz dzieci, także w Polsce. Jeszcze 10 lat temu po raz pierwszy po nielegalne substancje sięgał statystyczny 14-latek. Dzisiaj sięgają po nie nawet 11-latki. A narkotyki przyjmowane w młodym wieku są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia psychicznego. U osób od nich uzależnionych notuje się także wyższy wskaźnik zachorowań na choroby zakaźne. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mam takiego jednego znajomego. Znamy się z podwórka, jesteśmy z małej miejscowości i no od małego jesteśmy razem. Poszliśmy do tej samej szkoły w większym mieście i ogólnie bardzo dobrze nam było. Tylko w pewnym momencie on znalazł jakichś innych znajomych z innej klasy, trochę starszej. I no zaprosił kiedyś mnie ze sobą, poszedłem tam do nich i no zażywali coś. Było widać, że to nie jest coś, co powinni robić. Jakoś w pewnym momencie zaczął przychodzić do szkoły. Widać było, że albo go jeszcze z nocy poprzedniej trzyma, albo coś rano było grane. Ja przynajmniej widziałem po jego rozszerzonych źrenicach. Później widziałem, poszedłem, a on wymiotuje do śmietnika gdzieś tam w toalecie. Nie wiem, co mogę zrobić dla niego. Coś tam kojarzę, że w jego rodzinie się nie przelewa, że jego rodzice nie są jacyś bardzo majętni i mogą nie mieć pieniędzy, możliwości na jakiegoś psychologa, terapeutę, na jakiś detoks. A widziałem w internecie, że to jest ciężka sprawa i też dość kosztowna. No martwię się o niego. No to jest mój znajomy po prostu z przedszkola. Od pieluchu jesteśmy razem i nie chciałbym, żeby zszedł na jakąś złą drogę, żeby zmarnował sobie życie. Wiemy, że bardzo wiele dzieci i młodych ludzi sięga po narkotyki, ale moje dziecko na pewno nie. Tu właśnie chciałabym przełamać też ten stereotyp. To jest tak jak z inicjacją seksualną, że my często unikamy tego tematu, bo myślimy sobie, że no mojego dziecka nie będzie to dotyczyć. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wszyscy wiemy, że zażywanie narkotyków to jest prawdziwy hardcore. Wiemy także, że sięga po nie całkiem sporo bardzo młodych ludzi. Jak zadziałać, żeby pomóc komuś, kto traci grunt pod nogami, no i w konsekwencji traci także siebie. To jest bardzo istotna działka profilaktyczna, żeby z dziećmi naprawdę na ten temat rozmawiać. Myślę, że trochę w taki nowoczesny bardziej sposób, bo my też mamy taką tendencję straszenia. A co to znaczy komunikować się z dzieckiem w nowoczesny sposób? No właśnie w ogóle rozmawiać z nim na ten temat. W taki sposób, żeby to nie wyglądało jak przesłuchanie, no bo dzieci się często od razu wycofają, że aha, matka mnie przypytuje, to jeszcze jej coś powiem, a potem zgłosi to w szkole. Ważne jest rozmówienie z dziećmi o tym, jakie to jest często zagrożenie, sam fakt, że biorą środek z niewiadomego źródła. Nie takie odnoszenie się tylko do tego w ogóle, jakie to są straszne efekty i diabolizowanie, tylko o tym, że no, narkotyki są poza kontrolą. Oczywiście mówmy też dzieciom o tym, że ich mózg się jeszcze rozwija, więc też ich podatność na to jest bardzo duża i że w tak młodym wieku ten środek przyjęty może mieć o wiele bardziej szkodliwe skutki, nieodwracalne często, niż gdyby go wzięła na przykład osoba dorosła. Ale żeby też uczyć dzieci, jak odmawiać. Jak? W taki sposób, że się mówi nie i że nawet się nie uzasadnia. Ważne też, żeby dzieciom pokazywać, że jak raz coś wziąłeś, to nie oznacza, że za następnym razem będzie tak samo, albo że ta reakcja może być bardzo poważna organizmu i że to nawet nie chodzi o to, jak na ciebie zadziała samo przyjęcie, ale co ty po tym zrobisz, że na przykład możesz nie mieć hamulców. No ważne jest, żeby naprawdę szeroko do tego podchodzić i żeby nie tylko te dzieci straszyć, ale pokazywać konsekwencje. Co zrobić, kiedy orientujemy się, że nasze dziecko no po prostu zażywa narkotyki? Przychodzi dziecko do domu, no widzimy, że jest pod wpływem czy alkoholu, czy właśnie jakichś innych środków psychoaktywnych. No i my natychmiast reagujemy ogromną złością w tym momencie, kiedy dziecko jeszcze jest pod wpływem tych środków. Więc ważne jest przede wszystkim, żeby dziecku zapewnić bezpieczeństwo, żeby tego tematu nie zbagatelizować, żeby też rozmawiać. I też chciałam przełamać taki mit, który rzeczywiście krąży, że to jest bardzo drogie. No są też takie miejsca na NFZ. To jest, mam wrażenie, że pokłosie Netflixa trochę i seriali, gdzie rzeczywiście zawsze pokazywane są te odwyki i że w ogóle to jest kosztowne i chciałabym ten stereotyp przełamać, że nie, że takie wsparcie można też uzyskać na NFZ. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania, jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. A znacznie więcej na ten temat w dzisiejszym Klubie Trójki, na który zapraszam w imieniu Katarzyny Stoparczyk. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Palę papierosa, on popija latte.

cry. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Pierwsza bondowska rola Piersa Brosnana w filmie Golden Eye, no i ta piosenka. Ponadczasowa, chyba można tak powiedzieć. Tina Turner i Golden Eye. A teraz 21 minut do 19. To spotkanie zapowiadałam tuż na początku naszego spotkania, tuż po 16. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czas teraz na taką bardzo osobistą opowieść Antoniego Rokickiego ze studia dokumentu i reportażu Polskiego Radia, a jest to opowieść o świecie, w którym on żyje i mieszka. Reportaż ma tytuł Zakątki Muranowa, a piwnice, kostki brukowe, cegła, podziemia tej warszawskiej dzielnicy mają w swoją tkankę wpisaną wyjątkowo smutną historię. To tragiczne losy mieszkańców getta i uczestników Powstania Warszawskiego. I oczywiście, że jest tak, że o tym jednym z najbardziej zaludnionych miejsc w Polsce napisano już wiele książek, powstawały filmy i reportaże radiowe też. A jednak nasz reporter postanawia tę historię odkryć ponownie dla siebie i dla państwa. Zauważa równoległość światów, tego, który na powierzchni i tego podziemnego w zakamarkach, którego działa się historia. Zakątki Muranowa to reportaż Antoniego Rokickiego ze studia dokumentu i reportażu Polskiego Radia, a ja serdecznie polecam. Panie Rokicza. Cmentarz. Tak niektórzy warszawiacy nazywają to miejsce. Ja mówię po prostu mój Muranów. Przeprowadziłem się tutaj 12 lat temu. Pamiętam dobrze pierwszy dzień. Był upalny czerwiec albo lipiec. Ostatnie najdłuższe wakacje, tuż przed rozpoczęciem studiów. Spoglądałem wtedy na szare kamienice, na samochody, tramwaje szybko przemierzające aleje Jana Pawła II. Pamiętam też zielone, przestronne podwórka. Następny przystanek Muranów. Z każdym miesiącem czułem się tutaj coraz lepiej. Często podczas wieczornych spacerów zatrzymywałem się. Po to, by odczytać tablice upamiętniające ludzi, których dziś już nie ma. Mój Muranów poznaję również dzięki przewodnikom. Anna Tima, przewodniczka Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Piotr Tima, przewodnik Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Różnie wyglądają te klatki na Muranowie, ale rzeczywiście jak się wchodzi do podziemi, poczucie jakbym się poruszała wśród ludzi. Niektórzy na przykład bardzo nie lubią tych piwnic, uważają, że tam lepiej nie schodzić. Zapraszam. Pierwszy raz nagranie w piwnicy. Tu zobacz, masz pięknie odsłoniętą tą cegłę muranowską, nie? No, tu to widać właśnie. Prawda? Tutaj widać. Te budynki też są z cegły przedwojennej, w sensie też odzyskiwano z gruzów po prostu cegły. Tak, jeżeli były całe, to też wykorzystywano je do budowy muranowa, tak? Bo jeżeli cegła była uszkodzona, no to już się nie nadawała i z niej robiono tą cegłę tak zwaną muranowską. Blok powstał w latach 50. lub 60. Widać, ma fragmenty ciemniejsze, jaśniejsze. One wyglądają tak, jakby ociekały krwią po prostu. I też, kiedy Lachert zaprojektował część południowego Muranowa, kiedy je wbudowano, te domy miały być nieotynkowane według projektu. Kiedy się wprowadzili tutaj ludzie, no, wybuchł prawie bunt przeciwko temu, tak? Ludzie mieszkali na cmentarzu, tak dodatkowo w domach, które wyglądały jakby ociekające krwią. Władze musiały się zgodzić na otynkowanie tych domów, bo to już było za dużo tutaj dla ludzi. Książka Podziemny Muranów. Przyznaję, że profesor Jacek Leociak jest rzeczywiście kimś, kto odkrył dla mnie ten Podziemny Muranów wiele, wiele lat temu. Strona 130. Już nawet dwuletnie dzieci wołały do kaszlących: cicho, cicho. Mira Piżyc ze schronu na Leszno 50. Obok mnie kaszle dziecko. Niechże pani zasłoni buzię dziecku, szepcze do leżącej obok mnie matki maleństwa. Zasłaniam jej buzię rogiem poduszki. Matka dziecka histerycznie szczypie mnie w rękę, że zaduszę. Nie, nie zaduszę. A może zaduszę? Boże drogi, co robić? Jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj pod moim domem też są ludzie. Też tutaj zostali pochowani. Znaczy bardzo duże prawdopodobieństwo, tak. Nie zawsze wywożono ciała. Z kolei właśnie w czasie powstania w getcie prawie pod każdą kamienicą był mniejszy lub większy schron. Witam serdecznie, ja się nazywam Marcin Strefata, dzień dobry, jestem przewodnikiem i zapraszam Państwa na zwiedzanie Muranowa, tego Muranowa powojennego. Dramatyczne okoliczności II wojny światowej sprawiły, że będzie tutaj można zrealizować coś zupełnie od zera i według jakiegoś jednego wielkiego odgórnego planu. I człowiekiem, który dostał w pewien sposób zaszczyt realizacji tego tematu, został architekt Bohdan Lachert. Od jakiegoś czasu jestem mieszkanką Muranowa i przyznam się, że nie miałam dotychczas wystarczającej wiedzy na temat dzielnicy, w której mieszkam. Skąd pochodzisz? Pochodzę z Pomorza. W Warszawę wybrałam w roku 2015. Dzielnica, która jest uznawana za taką zieloną dzielnicę, nadal w miarę spokojną. Cały czas z tyłu głowy ma się tą świadomość tej historii, jaka kryje się, jaka jest, powiedzmy, tutaj pod ziemią, więc to jest coś, co się ma cały czas z tyłu głowy. Spacerujemy, porozmawiamy o historii, a tutaj Muranów żyje. Ptaki śpiewają, ludzie się opalają. Widzę tutaj, z prawej strony. 27 stopni, słońce, koce, leżaki. Patrzę teraz na tych ludzi, którzy się opalają, to myślę, że pod ziemią właśnie są schrony. Również ludzie, którzy zostali zagazowani w czasie powstania w getcie i po nim. Rzeczywiście jest taki bardzo duży kontrast. I wydaje mi się, że warto po prostu, żebyśmy o tym wiedzieli i pamiętali. Bo na nasze spacery po kryjówkach często przychodziły osoby, które mieszkają i nie wszyscy znali tę historię. Że w tym miejscu było powstanie, że pod ziemią tak naprawdę jest drugie podziemne miasto. Długo zastanawiałem się, jak mogę zbudować więź z moją nową dzielnicą. W końcu nikt z moich przodków tutaj nie mieszkał. Stworzyłem więc własne muranowskie tradycje, a jedną z nich podtrzymuję 1 listopada, Zabieram ze sobą dwa znicze. Pierwszy z nich zapalam przy ulicy Żelaznej 103. To kamienica, którą mijam codziennie w drodze do pracy. W piwnicy tego domu w 1943 roku gestapowcy zabili tysiące Żydów. Drugi znicz stawiam kilkaset metrów dalej, przy pomniku ofiar rzezi Woli. Być może do tej tradycji dołączę jeszcze jedno miejsce. Odkryłem je rok temu. Dopiero po półtora roku odwiedzania tej dzielnicy zauważyłem, że takie miejsce w ogóle istnieje. Jest skryte w kępie drzew pomiędzy blokami, trochę oddalone od głównej ulicy. Jakaś instalacja, no i okazało się, że to miejsce upamiętniające archiwum getta warszawskiego, nazwane nazwiskiem Ringelbluma Emanuela, czyli Bóg z nami. To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć, światu zakopaliśmy pod ziemią. W piwnicach domu przy ulicy Nowolipki 68 ludzie z grupy Onek Szabat zakopali podziemne archiwum getta warszawskiego. 10 metalowych skrzyń wydobyto 18 września 1946 roku. Dwie bańki po mleku zostały odkopane 1 grudnia 1950 roku. Nie wiem, ile w tym prawdy, że te cegły są tutaj zmieszane z kośćmi ludzi, którzy tutaj zginęli. O duchach też się trochę naczytałem, aczkolwiek podchodzę do tego dosyć sceptycznie, nie dlatego, że nie wierzę w świat pozarzeczywisty, tylko po prostu duchy nie mogą ingerować w nasze życie. Te odgłosy to są przebiegające dzieciaki, a nie duchy. Stowarzyszenia chcą dbać o przeszłość, chcą ratować to, co warte ratowania. No między innymi dzięki działaniom stowarzyszeń teren Muranowa Południowego został wpisany do rejestru zabytków. Tutaj, w tym miejscu, znajdował się mural Edelmana, Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w getcie. Komitet społeczny tak naprawdę się zebrał. Mnóstwo osób, mnóstwo organizacji pod dowództwem Darka Paczkowskiego. Już teraz można powiedzieć, że chyba pierwszego muralisty Muranowa. I mural został po niedługim czasie zamalowany przez wspólnotę. I wspólnota powiedziała, musieliśmy odnowić budynek. No moim zdaniem to jednak są jakieś uprzedzenia. Ten mural na szczęście można jeszcze zobaczyć, bo kilka lat później Darek namalował go na szkole przy ulicy Karmelickiej. Przygotowuję reportaż o Muranowie. A czy wie pani, jaki tutaj mural jest za panią? Mural? Może tutaj z tej strony będzie Edelman. No, wiadomo. Ważna postać. Słucham? Ważna postać. No, ważna postać. To ja bym wolała, żeby różne powstawały. No, wie pan, ja się na te sprawy nie będę wypowiadała. Nie, jeśli chodzi, wie pan. No, nie wiem, kto ma jakie poglądy, no. Że za dużo jest historii tutaj na Muranowie, to ma pani na myśli? Jest. A niech sobie będzie, drzewa zarosły, mnie to nie przeszkadza. Mnie to nie przeszkadza, proszę pana. No to chyba jest ten Anielewicz cały. Marek Edelman. A, Edelman. No to nie. Każda dzielnica ma swoją przeszłość i nie można jej wymazać. Musi mieć szacunek do historii. Nie może być tak, że jest za dużo czegoś, co kiedyś tutaj było, tętniło życiem. No, mamy na to dowody. Nie możemy tego wymazać po prostu. Mamy bawiące się dzieci. Widzą państwo, że niektóre dzieci w takich kolorach czerwieni, różu są przedstawione, a niektóre w kolorach zieleni, one wręcz zlewają się prawie z tym tłem, które jest na drugim planie. To jest celowy zabieg. To są postacie, które zostały tutaj narysowane na podstawie zdjęć, czy to dostarczanych przez mieszkańców, czy to zdjęć archiwalnych. I zdjęcia i dzieci, te czerwono-różowe, to są dzieci współczesnego, powojennego Muranowa. A te dzieci w tle na zielono, to są dzieci ze zdjęć z dawnego, przedwojennego Muranowa. To są te żydowskie dzieci, które mieszkały tutaj i które w większości zginęły razem z tamtym dawnym Muranowem. Uważam, że bardzo ciekawe jest to ujęcie, tak, że mamy tę teraźniejszość, ale pamiętajmy o tym, co tutaj było wcześniej. Nie mieszkacie na Muranowie? Nie mieszkamy na Muranowie, nie. Gdybyśmy na przykład, teraz sobie myślę, wygrali w Totka. No nie stać nas na to, tak po prostu. Pamiętam, że kiedyś przyjechała do mnie znajoma w odwiedziny i powiedziała, że mam przerażający widok z okna, że ten stary, szary blok to jest coś okropnego. Pamiętam, że to mnie bardzo zdziwiło, bo ja patrzyłem raczej na to, że jest tutaj dużo przestrzeni, że jest właśnie ta zieleń i ten spokój. No a ten budynek naprzeciwko mnie na szczęście został jakiś czas temu odnowiony. Już nie odstrasza. Chciałbym tutaj mieszkać jak najdłużej. Jestem tego pewien. I szukam mieszkania większego. Mieszkanie Aleja Solidarności. 32 metry kwadratowe. 829 tysięcy. Czwarte piętro. Jeden pokój. Dwupokojowe mieszkanie, 42 metry kwadratowe, ulica Andersa, 797 tysięcy. Tak więc marzenie o mieszkaniu dalej na Muranowie trochę się oddala ode mnie, nie ukrywam. Na pewno jest w tej dzielnicy coś, co mnie przyciąga, tak więc szukam ogłoszeń dalej. Nie rezygnuję z tego planu. Legendarne kino Muranów. O, ktoś wychodzi. My jesteśmy z warszawskiej opery kameralnej, tutaj na Alei Solidarności obok. Co macie na sobie? Są to suknie wykorzystywane w spektaklach w warszawskiej operze kameralnej. To akurat z czasów mozartowskich, czyli z XVIII wieku. Peruki. Peruki, blond loki, lub niektórzy też mają białe loki i w te peruki są też wetknięte sztuczne kwiaty. Tak się wtedy nosiło. Całkowicie mamy strój niecodzienne. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Kiedy dowiadujesz się, że to są gruzy po starej Warszawie, robi się trochę nieswojo z jednej strony, a z drugiej przypominasz sobie filozoficzne powiedzenie: życie zawsze zwycięża. I że ludzie postanowili jednak odrodzić to miasto. Nie zrobić z miasta pomnik, tylko dać mu nowe życie, dać mu siłę życia. I Muranów jest takim zwycięzcą, który mówi: nie, ja będę żył. Muranów żyje. To był reportaż o miejscu, o którym się marzy, w którym się mieszka, w którym się żyje, a które w sobie ma zapisaną taką mocną historię. Zakątki Muranowa, opowieść Antoniego Rokickiego. A na reportaże w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki od wtorku do czwartku. Zaprasza Anna Dudzińska. 4 minuty pozostały do 19:00. I just might stop to check you out.